sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota, 14 grudnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy już 500 000 złotych na pomoc zdolnej młodzieży z ubiegłych rodzin. Trzecia trójkowa licytacja przyniosła ponad 200 tysięcy. Ostatni dzień szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Po 2 tygodniach wciąż nie ma porozumienia. Po wielkiej wodzie straty w Bazylice Świętego Marka w Wenecji sięgają 3 milionów euro. 220 887 zł. Tyle dzięki Państwu udało się nam zebrać podczas trzeciej trójkowej świątecznej licytacji. Aukcja przyniosła ponad 157 tysięcy, a wysłane przez Państwa SMS-y kolejne 63 tysiące. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie zdolnych dzieci z ubogich rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Największe emocje były wczoraj podczas aukcji gitary Artura Rojka z czasów Mysłowic. Po zaciętym boju gitara została wylicytowana za 38 tysięcy złotych. To przed audycją nasz radiowy kolega Dariusz Pieruk. Po pierwsze to gitara, po drugie Artura Rojka. Wystarczy. Nie wolno licytować, no bo jestem tu, a nie tam, ale gdybym mógł, no to nie, żartuję oczywiście. Gitara będzie dużo powyżej moich możliwości, ale na pewno sprzeda się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo drogo. Kuba Ostrzyżkowski podczas aukcji wykazał nowe umiejętności i został doradcą finansowym. No, aby być takim doradcą, to troszkę jednak rozumu trzeba mieć. To nie są żarty, bo doszedłem do wniosku, jestem bardzo zadowolony z tego wniosku. I dzisiaj właśnie doradziłem finansowo słuchaczowi, który proponował 16 tysięcy, żeby zaproponował 17 tysięcy. No i ku mojemu zdumieniu słuchacz powiedział, że to jest bardzo cenna i dobra i wyjątkowa rada i z tej rady skorzystał. A licytacja dotyczyła nauki jazdy quadem z Rafałem Sonikiem, która została wylicytowana podwójnie przez pana Marka za 21,5 tysiąca złotych oraz przez pana Roberta za 20,5 tysiąca złotych. Podczas trzech trójkowych licytacji udało nam się już zebrać ponad 500 000 złotych. Finał naszej akcji Święta Bez Granic i ostatnia licytacja w przedświąteczny piątek. Decydujące negocjacje na ONZ-owskiej konferencji klimatycznej COP25 w Madrycie. Po 2 tygodniach obrad wciąż nie udało się osiągnąć porozumienia. Punkty sporne to handel prawami do emisji CO2 i finansowanie działań mających ograniczyć zmiany klimatyczne. Delegacje rządowe z prawie 200 państw zbiorą się ostatniego dnia szczytu. Niewykluczone, że rozmowy przedłużą się do jutra. Prezydent COP25 i chilijska minister środowiska Karolina Schmidt wezwała do pracy nad nierozwiązanymi kwestiami. Jesteśmy kilka godzin przed zamknięciem. Przypominam, że oczy całego świata są skierowane na nas. Nasze dzieci, kobiety, tubylcy, nasze społeczności, młodzi nie rozumieją, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia. To nasza odpowiedzialność, żeby dojść do tego porozumienia. Razem z moim zespołem zaangażujemy się w pracę grup, żeby szukać pragmatyzmu i ambicji w podejmowanych decyzjach. Aby porozumienie paryskie z 2015 roku zaczęło obowiązywać, delegaci muszą porozumieć się co do systemu handlu emisjami. Spotkania, uroczyste apele i odznaczenia dla działaczy antykomunistycznej opozycji w całym kraju odbywały się wczoraj obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wieczorem Polacy zapalili światełka w oknach i przy pomnikach, aby upamiętnić ofiary tego czasu. 13 grudnia 1981 roku społeczeństwo usłyszało od władzy: surowe ograniczenia wynikające z praw stanu wojennego były i są konieczne. Ale ludzie wiedzieli, kto jest agresorem. I przeciwko tej przemocy występowaliśmy, przeciwko kłamstwu, przeciwko obłudzie. Wspomina jeden z internowanych, Franciszek Langner. Podniosłem rękę na władzę ludową. Podczas uroczystości rocznicowych w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe i dziękował. Polska jest dumna, że ma takich mężczyzn. Z całego serca panom za to dziękuję. Uroczystości odbywały się w wielu miastach. W stanie wojennym w wyniku komunistycznych represji i pacyfikacji życie straciło 40 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 3 miliony euro. Na tyle oszacowano straty, które wyrządziła powódź w Bazylice Świętego Marka w Wenecji. W sumie w całym mieście szkody sięgają 1 miliard euro. Gdy miesiąc temu poziom tak zwanej wysokiej wody osiągnął w Wenecji 187 cm, zalane zostały podziemia 900-letniej bazyliki, przedsionek i marmurowe posadzki. Wodę szybko wypompowano, ale szkody są ogromne. Teraz trwają prace nad rozwiązaniami, które mają zapobiec ponownemu zalaniu weneckiej bazyliki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze rozegrali 2 mecze 19 kolejki. Po 10 porażkach, po 11 meczach bez zwycięstwa wreszcie przełamała się Wisła Kraków. Wygrana z niebyle kim, bo z liderem, z Pogonią Szczecin 1-0. Jedyną bramkę strzelił Łukasz Klemens. Bardzo mnie to cieszy, szczególnie, że to jest moja pierwsza bramka dla Wisły. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Tak, zwycięstwo długo wyczekiwane. Bardzo cieszę, że w ostatnim spotkaniu na Wacu w tym roku mogliśmy świętować te 3 punkty z kibicami. Wisła pozostaje na ostatnim miejscu, Pogoń w tabeli jest pierwsza. 13. Arka Gdynia, która zdobyła cenne punkty, wygrywając 2-1 z Zagłębiem Lubin. Wiedzą, co to porażka piłkarze Wisły Kraków, a także siatkarki Wisły Warszawa. Beniaminek przegrał 10. mecz z rzędu, tym razem u siebie 1-3 z PTPS-em Piła. To przygnębiające, przyznaje Katarzyna Olczyk. No właśnie jesteśmy same złe na siebie, ponieważ ta porażka jest na nasze własne życzenie. Popełniamy za dużo błędów. Niestety to wszystko siedzi w głowach i to nie jest zasługa przeciwnika. Zasłużone i pewne zwycięstwo w lidze piłkarzy ręcznych PGE Vive Kielce 38-21 z Gwardią Opole. Bardziej męczyli się szczypiorniści lidera. Orlen Wisła Płock wygrała zaledwie 1 bramką z Pogonią Szczecin. W sportach zimowych skoki narciarskie w Klingenthal. Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał Austriak Stefan Kraft. Z Polaków awans wywalczyło 6 zawodników z Piotrem Żybą na czele, który zajął 3. miejsce. Dziś o 16:00 odbędzie się konkurs drużynowy, a Polacy poskaczą w składzie Żyła, Wolny, Stoch i Kubacki. W biatlonie panie biegały i strzelały w Hochfilzen. Sprint na 7,5 kilometra wygrała Włoszka Dorotea Wirer. Najlepsza z Polek Kinga Zbylut na 14. miejscu. Wśród panów triumfował Norwek Johannes B., który odzyskał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A w Nagano śmigały łyżwiarki szybkie. Natalia Czerwonka, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek zajęły 4. miejsce w sprincie drużynowym. Wygrały Holenderki, a Polki były najlepsze w sprincie drużynowym Pucharu Świata w kolarstwie torowym. W Brisbane triumfowały Marlena Karwacka i Urszula Łoś. W hokeju na lodzie łeb w łeb idą drużyny GKS-u Jastrzębie i GKS-u Tychy. Jastrzębianie pokonali 14-0 ostatnie w tabeli naprzód Janów, a Tyszanie 5-0 wygrali Zagłębiem Sosnowiec i to oni prowadzą w tabeli. Robert Kubica znowu testował w serii DTM w Jerez. Niemiecki zespół BMW chwalił Polaka, który przejechał 117 okrążeń i poprawił czas z czwartkowych jazd. Teraz Kubica czeka na dalszy rozwój wydarzeń. W całym kraju pochmurno, na zachodzie spadnie deszcz, poza tym przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Przejaśnienia w południowej połowie kraju. Termometry pokażą 3 stopnie w Trójmieście, 5 w Warszawie, do 6 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie Antoni, wchodzimy na boisko? No wchodzimy, wejdziemy na boisko i spróbujemy jeszcze coś tam na tym boisku dokonać. Ale ja nie potrafię grać w piłkę. Ale ja myślę, wie pani, że boisko nie jedno ma imię, ale rozmowa z panią to jest taki bieg z przeszkodami. Te przeszkody są bardzo wyrafinowane i trudne, ale im trudniejsze przeszkody, tym ciekawszy program dla radiosłuchaczy. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Antoni Pieśniczek. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. W wielkim teście produktów Aldi zmysłami wszystkich zawładnęła czekolada orzechowa z okienkiem Chateau za 3 złote. Jak ona wyglądała przez to okienko, jak ona pachniała tym kakao, a te orzeszki, jak one chrupały, palce lizać. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Drodzy rodzice, w bibliotece czeka na was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz prezent od Instytutu Książki. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.

Jamie Callum, Everlasting Love. To trójka, prawie kwadrans po siódmej, już za chwilę u nas. Przedświąteczny gość poranka. Będziemy wspólnie upominać się o karpi i pomagać Państwu, ale sobie może też w dokonywaniu dobrych wyborów konsumenckich. A teraz Barbara Wrońska i piosenka, również trochę w temacie. Plastik. Jacek Bożek, Klub Gaja, jest zapowiadanym gościem poranka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mówić o karpiu. My karpia śpiewamy już od wielu, wielu lat. Ja nie kupuję żywego już od wielu, wielu, wielu lat. Tak naprawdę nigdy nie kupiłam żywego karpia. To mogę się pochwalić i tu trochę wkupić w łaski. No bo o karpiu i o akcji edukacyjnej... Bez wątpienia od początku miała być edukacyjna, bo wiedziałem, że tak naprawdę zmiana w podejściu do karpia przyjdzie wraz ze zmianą w ludzkich zachowaniach, umysłach, sercach. Prawo jest istotne. To wszystko wiedzieliśmy, że musi być prawo, ale nawet jak mamy prawo, które sprzyja karpiowi, bo teraz już mamy prawo, które sprzyja karpiowi, myśmy się starali o nowelizację, w 2009 roku nam to się udało, ryby zostały wreszcie kręgowcami, są w ustawie o ochronie zwierząt, ale nadal i przyzwyczajenia, i wytyczne głównego lekarza weterynarii, który pozwala sprzedawać ryby i przenosić je bez wody. Moim zdaniem kompletna zbrodnia i fatalne przyzwyczajenie. Ja tylko dodam, jeżeli ktoś z Państwa nie wie, my rozmawiamy teraz o tym. Klub Gaja walczy o to od wielu, wielu już lat, żeby nie sprzedawać i żebyśmy nie kupowali żywych karpi, bo one cierpią. Tak, i myślę, że to jest bardzo dobre, co pani redaktor powiedziała, dlatego, że jedni ludzie jedzą mięso, inni nie jedzą mięsa, więc jeżeli ktoś decyduje się, żeby kupić sobie mięso, okej, to jest jego decyzja. Natomiast cierpienie tej ryby, która jest wyciągana ze stawu i następnie poddawana bardzo wielkim rygorom oczyszczania, przewożenia do tych miejsc, gdzie jest sprzedawana, bardzo często w stłoczeniu, a potem jeszcze na koniec jest przenoszona bez wody, kiedy jej naturalnym środowiskiem jest woda, no to zawsze pada... To już jak do domu w tej siatce, tak? Tak, no zawsze pada podstawowe pytanie, dlaczego? Dlaczego my to robimy? Historia jest dosyć prosta. W latach 50. Hilary Mintz zadecydował o rzucaniu na zakłady pracy karpi, dlatego że na polskich stołach przed wojną był śledź bałtycki, ale II wojna światowa sprawiła, że flota bałtycka została kompletnie zniszczona i sam chodziłem z siatką, z czymś do zakładu pracy mojej mamy, żeby przynieść tego karpia do domu, gdzie nie było lodówek, więc karp lądował w wannie. I teraz ktoś mi mówi, że to jest taka straszna tradycja wielowiekowa. No, karp był hodowany w Polsce wiele wieków, to temu nigdy nie przeczyłem. Natomiast nigdy nie był przetrzymywany przed świętami w wannie. Jest to, no głupio to powiedzieć, zwyczaj niedoboru w sklepach za innego systemu. Pan zaczął w 1976 roku od spektakularnego wypuszczenia karpia, zabrania tego karpia z domu? No ja jeszcze nie wiedziałem, że to będzie spektakularne. Nie wiedziałem, że będę robił kampanię. Nie wiedziałem, że założę Klub Gaja. Byłem młodym bardzo człowiekiem, ale na tyle kochałem zwierzęta i chciałem coś z tym zrobić. Już zdaje mi się, nie jadłem mięsa. To już to bardzo trudno mi powiedzieć, kiedy przerwałem, ale to było bardzo dawno temu. No i wyniosłem tego jednego karpia z domu mamy. Mama nie była szczęśliwa. Nie wiem jak z karpiem. Przypuszczam, że był bardziej zadowolony, jeśli można tak powiedzieć. I od tego momentu, czyli od 76 roku dla tego karpia zawsze starałem się coś robić. I w momencie, kiedy już założyłem Klub Gaja, no to już robiłem razem z organizacją, którą też założyłem, żeby chronić zwierzęta. Powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, że już wiele się zmieniło. No bo tak naprawdę ja jak sobie pomyślę, to bardzo, bardzo dawno już nie natknęłam się na takie baseny z żywym karpiem w sklepach. To też zależy, do jakich sklepów pani chodzi. Chodzimy zwykle do sklepów, które są nam najbliższe, przyzwyczajenie działa. Natomiast nadal jest bardzo dużo miejsc, gdzie karpie są w taki sposób sprzedawane, ale w zasadzie pani powiedziała wszystko. A mianowicie powiedziała pani, że zmiana społeczna jest. I to niezwykła. Był moment, że bałem się, że tego nie będzie się dało zrobić. Takim przełomowym momentem, oprócz prawa, to była ta nasza kampania Jeszcze Żywy Karp, kiedy wystąpili znani aktorzy, kiedy Olga Tokarczuk w 2011 roku napisała krótkie, jednostronicowe opowiadanie Gość. Jest na stronie Klubu Gaja. Jest na stronie Jeszcze Żywy Karp, można przejść przez stronę Klubu Gaja, przeczytajcie państwo, to jest krótka opowieść naszej Olgi Tokarczuk, tak, naszej noblistki. Jestem bardzo dumny, też w 2011 jeszcze nikt nie wiedział, że będzie noblistką. Także teraz tym bardziej jesteśmy dumni. Czyli ci ludzie, którzy mają wpływ na innych, pokazują, że można inaczej. I później bardzo dużo organizacji się za to zabrało. Instytucji, ludzi. Nam naprawdę bardzo wiele ludzi i instytucji pomaga pro bono, bo widzą absurd tego wszystkiego, co się dzieje z karpiem. Natomiast to, co najgorsze, to są te wytyczne głównego lekarza weterynarii coroczne. Czyli? Które pozwalają nosić tego karpia bez wody. Naszym zdaniem jest to niezgodne z prawem. Jedna z organizacji prozwierzęcych Viva podała tą decyzję w tym roku do prokuratury. Zobaczymy, jak to się prawnie wszystko będzie dalej działo, ale i Sąd Najwyższy w tym swoim orzeczeniu w 2016 roku powiedział jednoznacznie, ryba ma być w wodzie, prosto mówiąc. Pamiętam pana generalnego prokuratora, pana Seremeta, który też w ten sposób się wypowiedział. Prawo jest po stronie karpia, dużo współodczuwania jest po stronie karpia, ale przyzwyczajenie i dużo biznesu nadal w ten sposób traktuje tego karpia. Jest to dodatek do zakupów. To wielu dyrektorów sieci mi mówiło, panie Jacku, ja bym tego nawet z tego zrezygnował. Ale ludzie przychodzą i chcą przy okazji żywego karpia. Czyli to są dwie ścieżki do zaprzestania tego absurdu. Po pierwsze zmiany prawne, po drugie zmiana nawyków świadomości społecznej. Tak. I to się dzieje. No dobrze, ale to powtórzmy, bo trochę myślę, warto nam w głowie zmienić, że nie jest tradycją to, że my tego żywego karpia niesiemy w torebce foliowej. Tradycją na kolacji wigilijnej może być danie z karpia na niektórych stołach, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby to był kupiony żywy karp. Wyobraża pani sobie, co by było, gdyby ten karp wydawał dźwięki? Nikt by nie nosił tego karpia żywego. Czy wyobrażamy sobie przyniesienie przed świętami, przed Wigilią do domu kurczaka, świni, dużego zwierzęcia, które stawia opór, wydaje dźwięki? Przecież nie robilibyśmy tego. Jeśli by się tak bardzo skupić na tym i odrzucić właśnie to przyzwyczajenie, które jest najtrudniejsze przekroczyć przyzwyczajenia, no to zastanówmy się, dlaczego my wkładamy żywą rybę bez wody do foliowego woreczka. No po prostu, jeżeli chcemy jeść to mięso, no to po prostu ubijmy to zwierzę tak, żeby jak najmniej cierpiało. Z drugiej strony, no ja tego nie powinienem mówić jako wegetarianin, ale po prostu jecie państwo gorsze mięso. Jeżeli taki karb jest w stresie, ogromnym stresie i potem go ubijacie w tym momencie, to mięso jest po prostu gorsze. No, można nawet i z tej strony patrzeć, żeby ulżyć temu nieszczęśnikowi, który nie może wydawać tych dźwięków. Ja wrócę jeszcze na chwilę do tego mojego wrażenia, że już jest całkiem dobrze z tym, że... Jest lepiej. No właśnie. Duże sieci supermarketów mówiły ostatnio bardzo głośno, że rezygnują absolutnie ze sprzedaży żywych karpi. Wow, i to jest taka sytuacja, która nie jest do końca fair moim zdaniem. Dlatego, że te niektóre sieci zrobiły konferencje prasowe, wypuściły informacje prasowe. No w tym roku przestajemy sprzedawać karpia w naszych sklepach. I w tym samym momencie zezwoliły sprzedawać żywą rybę, żywego karpia na parkingach przed wejściem do sklepu. Tu konsumenci po prostu powinni reagować, pisać maile do tych sieci, dzwonić, dlatego że prawo stoi po ich stronie. Jeżeli jest domniemanie popełnienia przestępstwa, a może tak być, jeżeli ktoś nosi rybę bez wody, dzwonić na policję, reagować. Proszę państwa, reagujcie. Nie oburzajcie się tylko reagujcie. Piszcie maile, listy, dzwońcie, reagujcie. To działa. A jak policja zareaguje na nasz telefon? No policja reaguje w bardzo różny sposób, dlatego że mamy dobre kontakty, mieliśmy i szkoliliśmy wspólnie z prawnikami, na przykład policję w naszym województwie śląskim, straże miejskie, bardzo dobrą współpracę mieliśmy ze strażą miejską w Krakowie, gdzie też rozdaliśmy im ulotki i mówiliśmy, jak to wygląda, bo policja to też ludzie. No tak. Straż miejska to też ludzie. Niech państwo nie zapominają, my wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami i od nas coś zależy i każdy z nas może coś zrobić. Więc policja reaguje różnorodnie, wzrusza być może ramionami, bardzo często mi się to zdarza. A cóż to za problem? No my mamy prawdziwe problemy na głowie. Jak ja słyszę taką odpowiedź, no to jeszcze bardziej się nakręcam, no bo wiadomo, że mają poważniejsze problemy. Ludzie mają poważniejsze problemy, no ale ryba ma tylko jeden problem. Chce być w wodzie. Najważniejszy. I już. Przysłuchując się tej naszej rozmowie, to myślę sobie, że wszystko kończy się tak naprawdę i zaczyna od naszych wyborów konsumenckich. Jeżeli to my nie będziemy żywych karpi kupować, wszystko będzie w porządku. Wszystko zaczyna się i kończy wyborów naszych serc. Jesteśmy także konsumentami, ale jesteśmy ludźmi współodczuwającymi. Jesteśmy ludźmi, którzy mogą polepszyć ten świat. Jesteśmy ludźmi, którzy będą spędzali święta i mówili o dobroci, przyjaźni, miłości. Pamiętajmy o tym, że cały świat wokół nas potrzebuje naszej dobroci i naszej miłości i po prostu jak tylko o tym pomyślimy, to tego karpia do wody wsadzimy. Bardzo dziękuję i to jest doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Jacek Bożek, Klub Gaja, był gościem sobotniego poranka. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt bez żywego karpia. Standing in the rain, bullfrog. out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. The dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Hey Bulldog, to Beatlesi. Oczywiście tu trójka, 28 minut zostało do ósmej. Pan Zbyszek z Bielska Białej pozdrawia pana Jacka, zwracając się do naszego gościa Jacka Bożka z klubu Gaja. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Pan Jacek na pewno przyjmuje i bardzo dziękuję również. Sprawdźmy, co w pogodzie. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze również deszczu ze śniegiem, może pojawić się śnieg. W górach może się pojawić i nad morzem trochę też. Temperatura od 2 stopni na Kaszubach oraz 3 na północy kraju do 6 miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, południowy i południowo-zachodni. W Tatrach porywy do 90 km na godzinę, w Sudetach nawet do 110. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus. Pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. No i co? I minęły prawie 2 minutki. 26 minut zostało do 8. U nas za chwilę Agnieszka Furtak-Bilnik wróci do tematu odporności. To nam się przyda chyba. Tym razem będzie o odporności u dzieci. A teraz Outcast. One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so. Come on. know you think you've got it, but got it, just don't get it, cause there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. Then what makes love the exception? So why yo? Are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziś kilka słów o odporności. Porozmawiam o niej z naszym gościem, doktorem habilitowanym Wojciechem Feleszko, immunologiem klinicznym, pediatrą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Możemy sobie pomóc sami naszej odporności? W jaki sposób? To pytanie, które zadają mi często pacjenci, zawsze jak uzyskują do mnie odpowiedź, są trochę zdziwieni, zaskoczeni, bo te wszystkie niehigieniczne zabiegi, czyli niespanie, złe odżywianie, narażenie na czynniki szkodliwe i tak dalej, bardziej nadwyręża układ odpornościowy. Natomiast poza to wszystko, co powiedziałem, tak naprawdę niewiele można pacjentowi zaproponować. Są pewne preparaty, które próbujemy dawać, zwłaszcza dzieciom, żeby mniej chorowały, ale to jest tylko namiastka tego, czego byśmy tak naprawdę oczekiwali. No właśnie, a propos dzieci. Jest tak, że niektórzy uważają, na przykład posyłając dzieci do żłobków, do przedszkoli, że dziecko swoje i tak musi przechorować. Czy pan jest też tego zdania? Tak, oczywiście. To znaczy, ja chciałbym jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że bardzo skuteczną metodą w naprawianiu odporności albo jej wzmacniania są szczepienia ochronne. Więc jak pani redaktor tutaj pyta, czy dziecko musi swoje przechorować, na dzień dzisiejszy banalne zakażenia układu oddechowego musi przechorować. Tak, cudów nie ma. Są czasami dzieci, które mniej chorują, takie, które chorują więcej, ale każde dziecko pewną porcję tych chorób załapie, aczkolwiek dzięki szczepieniom unikamy bardzo poważnych schorzeń. Choroby jak na przykład zapalenie nagłośni, czy często występujące wiele lat temu zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, praktycznie rzecz biorąc, zaczynają znikać z naszej perspektywy. A te banalne to na przykład zapalenie ucha, zapalenie krtani? No to są zakażenia wirusowe. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chcemy, żeby dziecko się nie zaziębiało, albo dorosły nie zaziębiało i nie chorowało, to tak naprawdę arsenał naszych środków jest bardzo skromny. To znaczy? Higieniczny tryb życia to jest jedna rzecz, a dwa preparaty na receptę, które w tej chwili rzeczywiście mają udowodnione działanie immunostymulujące, jak to się mówi fachowo, czyli podnoszące funkcję układu odpornościowego w obrębie śluzówki, to są tak zwane lizaty bakteryjne. Są to preparaty, które są na receptę, przepisze je państwu lekarz rodzinny albo pediatra i one o 30% są w stanie zmniejszyć ilość zakażeń sezonowych. a wszelkie probiotyki, oleje z czarnuszki. Wiele z tych preparatów, które Państwo znajdą w reklamach albo na łamach prasy, bardzo wiele z nich nie ma rzetelnych badań, za nimi stoi tylko rozdmuchany marketing i niewiele więcej. Jest bardzo duży szum informacyjny z uwagi na to, że modą stało się niechorowanie przy użyciu środków naturalnych. No, sięgamy po środki naturalne, ale okazuje się, że z dowodami w ich przypadku jest bardzo słabo. Czyli mamy rozbuchany marketing, duże oczekiwania. No ale na przykład sok z lipy, sok z czarnego bzu, no to tutaj rozbuchany marketing? Wszystko bardzo dobrze, ja bardzo popieram w serach kulinarnych, natomiast dowodów prawdziwych na to, że sok z lipy, czy sok z czego pani powiedziała, z czarnego bzu, że stymuluje jakoś wybitnie układ odpornościowy, niestety nam brakuje. Co do probiotyków, ja bardzo żałuję, bo ja jestem jednym z badaczy, który zapoczątkował immunologiczne zainteresowanie probiotykami. Myśmy mieli szalone oczekiwania. To był początek lat 90., kiedy wierzyliśmy, że trafiliśmy jackpota, trafiliśmy pokera. Natomiast lata badań później klinicznych nie spełniły naszych oczekiwań. Czyli probiotyki nas nie wspomagają. To, żeby podając jakiś preparat bakteryjny przez kilka tygodni w ciągu roku uzyskamy duży efekt ochronny, to niestety ta wiara jest nieuzasadniona. A witamina D? Usłyszałam, że to jest jedyna substancja, która ma potwierdzony efekt działający właśnie... To oczywiście świetne pytanie. To znaczy z witaminą D jest tak, że faktycznie osoby, które mają niski poziom witaminy D3 częściej chorują. Obowiązkowa jest według zaleceń Krajowego Konsultanta do Spraw Pediatrii zalecana jest suplementacja witaminy D3 do 18 roku życia. I rzeczywiście osoby, które otrzymują witaminę D3 chorują mniej w porównaniu z tymi, którzy mają jej niskie poziomy. Więc my w celach odpornościowych rzeczywiście to robimy. Wśród moich pacjentów sprawdzam poziom witaminy D3 po to, żeby ustalić, czy oni tego niedoboru nie mają. Wiele dzieci taki niedobór jakościowy rzeczywiście ma, suplementujemy im, no i jakiś tam efekt uzyskujemy. Także witaminę D3 oczywiście warto brać na pewno. Ale to nie jest tak, że znowu, że w całej dużej populacji, jak będziemy teraz dawali masywne dawki witaminy D3, to uzyskamy wielki efekt. Uzyskamy ten efekt systematycznie podając u dzieci, które na początku a priori miały niski poziom witaminy D3. Dawki, które my rekomendujemy w tej chwili dzieciom, to są dawki oscylujące w około 1000 jednostek, u młodzieży to są 2000 jednostek. U osób, które mają niedobory witaminy D3, nawet sięgamy po dawki 4000 jednostek na dobę. Tak samo dajemy też u dorosłych, którzy mają nadwagę. Trzeba pamiętać, że suplementacja witaminy D3 nie odbudowuje tego poziomu w przeciągu kilku dni, tylko naprawdę powinniśmy suplementować kilka tygodni, nawet wiele tygodni, 2 miesiące, 3 miesiące, żeby ten efekt był widoczny klinicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Witamina D3, proszę pamiętać, ale z tego, co mogliśmy usłyszeć na początku, to żeby nie imały się nas wirusy, należy się porządnie wysypiać. No to ja zupełnie nie wiem, dlaczego ja Państwa co sobotę budzę o 6:00. Niezależnie od wszystkiego, nie zamierzam tego zmieniać. Queens of the Stone Age już brzmią, to teraz, a za chwilę zastanowimy się nad wpływem diety na cerę. Podobno jest i to duży. a puppet on a string, say la vie. So lay your hands across my beating heart. To trójka, 14 przed ósmą, Gabriela Dermetko. Piękna i gładka cera to oznaka zdrowia. Niestety coraz więcej osób, i to nie tylko w wieku nastoletnim, boryka się z, jak to ładnie mówią reklamy, niedoskonałościami. W internecie można znaleźć tysiące stron, gdzie czytamy o tym, co powoduje trądzik, jak to dieta pełna cukru odbija się na naszej twarzy i że ostre przyprawy pomagają chudnąć, ale szkodzą na cerę. Z drugiej strony pojawiają się informacje, że to nieprawda, że słodkie lub ostre przyczynia się do pojawiania się pryszczy. To jak to w końcu jest? Prawdy sprawdzone. Jedzenie czekolady i lub ostrych przypraw, tak, to prawda, że zaostrza trądzik. Doktor Agnieszka Frankel, dermatolog. I jest to prawda, która wynika i z badań klinicznych, takich fajnych, rzetelnych, wieloośrodkowych, zrobionych na populacjach nie tylko polskiej, ale tak naprawdę w każdym kraju. I wynika to również z takiej fajnej medycyny, czyli z pacjentów, których widzimy długoterminowo na oddziałach dermatologii. Jak to w świecie nauki, jednoznaczne odpowiedzi występują bardzo rzadko, bo zawsze jest jakieś ale. To jest tak, że jeżeli chodzi o ostre przyprawy, jeżeli chodzi o czekoladę, to zawsze musimy po pierwsze spojrzeć na skórę i wziąć daną osobę całościowo, czyli holistycznie. Patrzymy, czy to jest tylko trądzik, czy to jest trądzik różowaty. Musimy przeanalizować całą jej dietę, ale chodzi o to, że cukier nasila reakcje zapalne w organizmie i poprzez wszystkie procesy biochemiczne zaostrza bardzo zmiany trądzikowe. Natomiast jeżeli chodzi o ostre przyprawy, to działa to bardzo podobnie. Znowu mamy ten cały szlak zapalny, który powoduje, że jak już powstał trądzik, który jest wypadkową bardzo wielu rzeczy, bo mamy tam bakterie, trądzik to dieta, ale trądzik to też stres, pamiętajmy o tym. I nawet jak jestem mega zestresowana, to mnie wysypuje na maksa. Więc nie możemy nigdy myśleć tak, że to jest tylko ostre i tylko czekolada. Jasne, to tak jak puzzle na to patrzymy. Trądzik się składa z wielu puzzli i ostre rzeczy i czekolada to są takie dwa puzzle, które są częścią większej układanki. To właśnie chodzi o to, żeby z pacjentem ustalić, zobaczyć, przeanalizować, co u niego jest tym najważniejszym aspektem, ale po kolei trzeba poodkrywać wszystkie, przeanalizować wszystkie i przede wszystkim podleczyć czy wyleczyć wszystkie, żeby skóra była bardzo fajna. To jak powstaje trądzik jest badane od wielu, wielu lat. I teraz wiemy tak naprawdę, w jakich szlakach biochemicznych i jakie aspekty wpływają na powstanie trądziku. Także bardzo fajny sposób i rzetelny można pacjentów wyleczyć czy wprowadzić w remisję. Niemniej jednak nie da się powiedzieć, że jedna rzecz jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna. Jest to cykl z rzeczy, które skłaniają się na całokształt. Tak jak powiedziałam wcześniej, genetyka, która również się składa, jak nasz tryb życia, jak nasze odżywianie, jak kosmetyki, których używamy. To wszystko jest składowa wypadkowej rzeczy, czyli trądziku. Mam nadzieję, że opowieści pani doktor nie zmieniły państwa planów kulinarnych na dziś. Gabriela Dermetko i Prawdy Sprawdzone wracają za tydzień. Należy czekolada? Naprawdę, to jakoś kompletnie bez sensu. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, bo w czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie sta.